हुआना इनेस का किताब घर, हुआना इनेस की दुनिया। लेखन पैट मोरा। चित्र बियाट्रिज विडाल। भाषांतर पूर्वा यागिक कुशवाहा। पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। आभार। मैं सभी सोर हुआनिस्ताओं सिस्टर हुआना के प्रशंसक, सोर हुआना का अध्ययन करने वाले विद्वानों, खासतौर से मार्गरेट सेयर स्पेयर्डन के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। लेखक की कलम से। कवयित्री, महिला शिक्षा की पैरोकार, बुद्धिजीवी, नाटककार, पर्यावरणविद, हाजिर जवाब। मैं 17वीं शताब्दी की मैक्सिकी लेखिका हुआना रेमिरेज देस अजबाने, जो सोर हुआना इनेस भी कहलाती थी, पर फिदा हूँ। हम इस असाधारण प्रतिभा वाली बालिका के बारे में केवल कुछ ही तथ्य जानते हैं। वे सान मिग्यूल दे नेपांटला के एक ग्रामीण इलाके में उस समय जन्मी थीं जब स्पेन के शासक द्वारा नियुक्त वाइसरॉय मेक्सिको का राजकाज चलाता था। उनके शब्द, ज्ञान के प्रति उनके गहन प्रेम और उनके जिज्ञासु मस्तिष्क को उजागर करते हैं। बरोक शैली में रची गई उनकी कविताएं बेहद लोकप्रिय थीं। उन्हें चित्र आंकना, संगीत बजाना, वैज्ञानिक उपकरण इकट्ठा करना, पढ़ना और अपने विशाल और विख्यात किताबघर की हजारों किताबों का अध्ययन करना पसंद था। जब मेक्सिको में प्लेग फैला, सोर हुआना ने रोगी ननों की देखभाल की, पर वे खुद भी उस महामारी की चपेट में आ गईं। 17 अप्रैल 1695 में उनकी मृत्यु हो गई। इस मेक्सिकी प्रतिभा और मेक्सिको की फिनिक्स का चित्र मेक्सिको की मुद्रा पर छपा है। उनके शब्द हिस्पानी बोलने वाली दुनिया के बच्चे और वयस्क कंठस्थ कर सुनाया करते हैं। सोर हुआना लैटिन अमेरिका की प्रथम महिला कवयित्री हैं। लेखक के बारे में। पैट मोरा, जो अपनी कविताओं, नॉन फिक्शन व बच्चों की किताबों के लिए मशहूर हैं, वे अपनी साथी कवयित्री हुआना इनेस की प्रशंसक हैं। वे बहु सांस्कृतिक शिक्षा की पैरोकार हैं। चित्रकार के बारे में। बियाट्रिज विडाल ने कांच, बारीक ब्रशों और पानी के रंगों की मदद से बने चित्रों से हुआना इनेस की कहानी को जीवंत बनाया है। उन्होंने कई सुंदर बाल पुस्तकों को चित्रित किया है। पुस्तक को समर्पित करते हुए लेखक लिखते हैं, मेरे पुस्तक प्रेमी बच्चों बिल, लिबी व सिसी के लिए। और चित्रकार लिखती हैं, मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे गुलाबी पंख और शहद दिया। आइए सुनते हैं हुआना इनेस का किताब घर, हुआना इनेस की दुनिया। हुआना इनेस, माँ ने पुकारा, तुम क्या कर रही हो? हुआना ने एक बड़ी सी किताब को बंद किया। उसके दादा पेद्रो हमेशा पढ़ते रहते थे। यहाँ मेक्सिको शहर के पास नए स्पेन में बने उनके घर में दादा पेद्रो को पढ़ने का शौक था। उनके घर में इधर उधर किताबों के ढेर थे। हुआना दादा की किताबों को उठा अपना एक घोंसला बना लेती थी। वह उन्हें खोलती, पन्ने पलटती, चित्रों को देखती। वह पढ़ पाने के लिए बहुत छोटी थी, पर वह यह जानना चाहती थी कि उनमें लिखे शब्द क्या कहते हैं। हुआना का जन्म आज से कई शताब्दियों पहले 1648 में हुआ था। जब वह 3 बरस की थी, तब उसका पसंदीदा सवाल था, क्यों? ज्वालामुखी से धुआं क्यों निकलता है? घर के बाहर खेलते वक्त पहाड़ों से निकलते धुएं को देख उसने पूछा, मम्मा, पत्ते हरे क्यों होते हैं? नदी के पास जंगली फूल चुनते समय हुआना ने पूछा। हुआना को अपने घर में उगे मुलायम पर कंटीले गुलाब सबसे अच्छे लगते थे। वह उंगलियों के पोरों से उनकी खिली पंखुड़ियों और चुभने वाले कांटों को सहलाती, उनकी मीठी ललाई को सूंघती। वह गुलाबों पर तुकबंदी करती, रोज़ा हरमोसा, रोज़ा हरमोसा, सुंदर गुलाब, सुंदर गुलाब। वह शब्दों की ध्वनियों के साथ खेलती, वह पथरीले पथ पर दौड़ते समय गाती, लूना कूना बैला एस्तरला, चांद के पालने पर खूबसूरत सितारा। एक सुबह हुआना इनेस की बड़ी बहन ने कहा, हुआना इनेस, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। क्यों? हुआना इनेस ने जानना चाहा। मैं पास ही एक घर में पढ़ना सीखने जाने वाली हूँ, उसकी बहन ने बताया। मैं दादाजी की तरह किताबें पढ़ूंगी। मैं भी, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, हुआना इनेस ने कहा। मम्मा, मुझे भी पढ़ना सीखना है। पर तुम तो अभी बहुत ही छोटी हो, हुआना इनेस, माँ ने जवाब दिया। हर दिन हुआना इनेस अपनी बड़ी बहन को स्कूल जाते देखती। एक दिन जब माँ किसी दूसरे काम में मसरूफ थी, हुआना इनेस बड़ी बहन के पीछे चल दी। वह सावधानी से पेड़ों और झाड़ों के पीछे छिपते छुपाते चली। जब स्कूल में पढ़ने वाली बड़ी लड़कियां अंदर चली गईं, हुआना ने खिड़की से झांक कर देखा। उसने उन लड़कियों को पढ़ते और लिखते देखा। अगले दिन हुआना ने अपनी बहन का फिर पीछा किया, पर इस बार वह छिपी नहीं। वह सीधे अंदर घुस शिक्षिका के पास गई और बोली, सिनोरा, मुझे पढ़ना सीखना है, क्या आप मुझे पढ़ना सिखाएंगी? बड़ी लड़कियां इतनी पिद्दी सी लड़की को यह कहते सुन ठिठियाकर हंसने लगीं। पर शिक्षिका ने उसे ध्यान से देखा, तब कहा, हाँ तुम पढ़ने आ सकती हो हुआना, पर तुम्हें ध्यान से पढ़ना और सही बर्ताव करना होगा। मैं कछुए की तरह चुप रहूंगी, हुआना ने कहा। तुम्हें पहले आखर सीखने होंगे, ABCD, शिक्षिका ने कहा। क्यों? हुआना ने फौरन अपना पसंदीदा सवाल दागा। हम आखरों से ही शब्द बनाते हैं, यह देखो, ROSA, रोज़ा। हुआना इनेस ने रोज़ा यानि गुलाब के अक्षरों को देखा। हुआना को वे गुलाब की लाल पंखड़ियों जैसे नज़र आए। घर आ हुआना ने बार बार अक्षर लिखे। उसने जल्द ही पढ़ना और लिखना शुरू किया और वह तुक बंदियां करने लगी। मम्मा, क्या मैं आपके जन्मदिन के लिए एक गाना लिखूं? मैं उसमें कहूंगी कि तुम एक सुंदर सितारे सी चमकती हो, ऊना एस्ट्रेला बैला, या कि तुम खूबसूरत गुलाब सी मुस्कुराती हो, ऊना रोज़ा हरमोसा। ठीक, मी मामा एस ऊना एस्ट्रेला बैला, मी मामा एस ऊना रोज़ा हरमोसा। दोपहरी के खाने में हुआना इनेस को गर्मा गर्म टॉर्टियास के साथ चीज़ को धीमे धीमे चबाना पसंद था। चीज़ मत खाओ हुआना इनेस, जो लोग चीज़ खाते हैं वे चतुर नहीं होते, उनके दिमाग में चीज़ जाकर जम जाती है, स्कूल में हुआना की एक दोस्त ने कहा। उस दिन हुआना इनेस ने अपनी माँ और दादा से कहा, अब से मैं चीज़ नहीं खाऊंगी, वह मेरे दिमाग के लिए खराब होगा। दादा हंसे, यह तुम्हें किसने बताया? उन्होंने पूछा। मेरी दोस्त ने, हुआना ने जवाब दिया। मैं चीज़ नहीं खाऊंगी मामा, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए मेक्सिको शहर जाना चाहती हूँ। मेक्सिको शहर? उसकी माँ बोली। हाँ, मेरी शिक्षिका ने बताया है कि वहाँ एक बड़ा विश्वविद्यालय है, उसके किताब घर में हजारों किताबें हैं, ज़रा सोचो तो। विश्वविद्यालय में केवल लड़के ही जा सकते हैं हुआना इनेस, उसकी माँ ने कहा। अगली रात हुआना खाना खाने के लिए लड़कों के कपड़े पहनकर आई। हुआना इनेस, माँ ने खींचकर कहा, यह तुम क्या कर रही हो? मैं अभ्यास कर रही हूँ ताकि बड़ी होकर मेक्सिको शहर के विश्वविद्यालय में पढ़ने जा सकूँ। मैं उनके किताब घर में जाना चाहती हूँ। मैं संगीत और पौधों और सितारों के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। मैं कविताएं लिखना चाहती हूँ। तुम तो जानती हो मम्मा, लड़कियाँ लड़कों जितनी ही चतुर होती हैं। हुआना इनेस, तुम गुलाब के कांटों जितनी ही ढीठ हो, आखिरी बार बता रही हूँ, सिर्फ पुरुष ही विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, माँ ने दृढ़ आवाज़ में कहा। तुम किस्मत वाली हो जो पढ़ना लिखना जानती हो, लड़कियों का काम घर में मदद करना होता है। पर मम्मा, लड़कियां कातने सीने से ज्यादा कर सकती हैं, हुआना ने बहस की। हम पढ़ सकती हैं और जो कुछ हमने जाना सीखा है उसे सिद्ध भी कर सकती हैं। जब हुआना तकरीबन 8 साल की थी, एक दिन वह दौड़ती हुई घर आई और बोली, मम्मा देखो तो, मैंने गिरजे की प्रतियोगिता में सबसे अच्छी कविता लिखी और मुझे इनाम मिला, एक किताब। अब मैं अपना किताब घर बना सकती हूँ। किताबें हुआना की शिक्षिकाएं थीं। माह दर माह हुआना दादा की किताबें पढ़ती रही और बार बार कहती रही, पॉर फेवोर मामा, मेहरबानी से मुझे पढ़ने के लिए मेक्सिको शहर जाने दो। आखिरकार जब वह 10 बरस की हुई, उसकी माँ ने उसे उसके मौसी मौसा के पास मेक्सिको शहर भेज दिया। एक बड़े शहर में आना कितना उत्तेजना से भरा था। हुआना ने किस्म किस्म के लोगों को देखा, कई भाषाओं को सुना और जब वह महल और विश्वविद्यालय के पास से गुजरी तो वह खुशी से मुस्कुराई। उसने जो कुछ देखा उसके बारे में एक कविता लिखी। टिया मारिया, उसने अपनी मौसी से कहा, टांटो क्वे वेरा क्वे वाय असर, मारिया मासी, इतना कुछ देखने को है, मैं आखिर बनूं तो क्या। क्योंकि लड़कियां विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकती थीं, हुआना के मौसी मौसा ने घर में आकर पढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षक को तैनात किया। सेनोर, मैं गिरजे में लैटिन सुनती हूँ, क्या आप मुझे लैटिन पढ़ाएंगे? हुआना जल्द ही अपने प्रशिक्षक से दूसरी भाषाएं भी सीखने लगी। उसे सजने संवरने से ज़्यादा चिंता अपनी किताबों की रहती थी। वह अपनी खोपड़ी पर उंगली ठक ठका कर कहती, मैं अपनी खोपड़ी के बाहरी हिस्से को क्यों सजाऊं अगर अंदर से वह निहायत खाली हो। हर कुछ जानने को उत्सुक हुआना के दिमाग में सवाल कुलबुलाते थे। इतना विशाल गिरजा उन्होंने भला कैसे बनाया होगा? वे लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं? उसने जब लंबे चोगे पहने ननों को देखा, उसने मौसी से पूछा, टिया मारिया, नने करती क्या हैं? क्या वे कॉन्वेंट में पूरे दिन अध्ययन कर सकती हैं, पढ़ लिख सकती हैं? जब हुआना अपनी मौसी के साथ महल के सामने से गुजरी, हुआना ने पूछा कि इस महल में कौन रहता है, वे अंदर करते क्या हैं? अंदर बाग बगीचे हैं, मौसी ने बताया, और एक किताब घर भी। वहाँ वाइसरॉय और उनकी पत्नी रहती हैं, वे आने वाले मेहमानों से मिलते हैं और स्पेन के राजा को खत भेजते हैं। वहाँ कवि भी आते हैं और उम्दा नाटक खेले जाते हैं और संगीत सभाएं आयोजित की जाती हैं। मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, हुआना ने हुलसकर कहा, मैं नाटक और गीत लिख सकती हूँ, उन कांटो लेस कांटो मैं गाकर गीत सुना सकती हूँ, मैं मन लगाकर बहुत अध्ययन करूँगी, हुआना इनेस ने कहा, और तब मैं जन्मदिन और उत्सवों के लिए जितना अपने परिवार के लिए लिखती हूँ उससे भी बेहतर कविताएं लिखूँगी, और टिया, मैं एक बड़े सारे किताब घर में पढ़ सकूँगी। हुआना ने मन लगाकर अध्ययन किया और जब वह 15 बरस की हुई, उसके मौसी मौसा उसे महल ले गए। अच्छा तो तुम वही लड़की हो जो ढेरों किताबें पढ़ती है और खूबसूरत कविताएं लिखती है, वाइसरॉय की पत्नी ने कहा, तुम गुलाब की कली सी सुंदर हो हुआना इनेस, क्या तुम यहाँ महल में रहकर मेरी सहायिका बनना चाहोगी? हुआना के गाल लाल हो गए क्योंकि उसे लगा कि इतने लोग उसे घूर रहे हैं। जिस सुबह वह महल के बड़े किताबघर में घुसी, वह एक बार फिर कछुए सी चुप थी। आखिरकार इतनी ढेर सारी किताबें, एक बड़ा सा कक्ष खजाने से भरा था। अब वह हर किस्म की किताबें छू सकती थी, उन्हें पढ़ सकती थी। उसने धीरे धीरे उनके शीर्षक पढ़े। उसने पंचांगों और सितारों पर किताबें पढ़ीं, बाइबल में आई सारी स्त्रियों के बारे में पढ़ा, उसने यूनानी और रोमन कहानियां पढ़ी। हुआना ने नाटक और गीत लिखे। जल्द ही कई लोगों को पता चल गया कि उसे शब्दों से खेलना पसंद है। वे उसके पास आते और अपने लिए कविताएं और पहेलियां लिखने को कहते। उसने गुलाब को ध्यान से देखने के बाद कहा, इसके कांटे हैं चुभने वाले शाही अंगरक्षक। और क्योंकि वह अब भी जिज्ञासु थी, उसने कहा, मैं यह सोचा करती हूँ कि अपनी शाखा से कटा गुलाब ज़्यादा समय क्यों बना रहता है। वह हंसकर छेड़ते हुए कहती, अगर पुरुष खाना पकाना सीख लें तो वे बेहतर कविताएं लिख सकेंगे। मुझे सिर्फ अपनी आँखों से सुनो, क्योंकि कान नहीं सुन सकते आवाज़ बहुत दूर की। मेरी कलम को सुनो, उसकी कराहों को भी, जुदाई की कड़वी वेदना की अनुगूंज को सुनो। और चूंकि तुम मेरी कर्कश धुन को पकड़ नहीं सकते, अनसुना कर सुनो उस दर्द को जो मिट चुका है। एक दिन वाइसरॉय ने कहा, हुआना इनेस, मैं विद्वानों से कहता रहता हूँ कि तुम कितनी चतुर हो, पर वे मेरा विश्वास ही नहीं करते। सो मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ। मैंने 40 विद्वानों को आने को और तुमसे सवाल जवाब करने को आमंत्रित किया है। मेरे दरबारी भी मौजूद होंगे और चर्चा के गवाह बनेंगे। अगर आप यही चाहते हैं सिनोर, तो आदेश सिर माथे है, हुआना ने कहा। मेरा दिमाग वैसे ही सवालों से भरा रहता है। मैं तब से पढ़ रही हूँ जब मैं 3 साल की थी, सो जवाब तो मैं तलाश ही लूँगी। 3 साल की? वायसराय की पत्नी ने पूछा। जी, हुआना हंसी, मैं अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे स्कूल पहुँच गई थी। हुआना सोचने लगी कि विद्वान उससे क्या पूछेंगे। उसका दिमाग भाषाओं, नामों, संख्याओं और संगीत से भरा था। विद्वान अपने काले लंबे चोगे पहने आए। वे बेहद गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने हुआना से त्रिकोणों, चित्रों, मशहूर पुरुषों, यहाँ तक कि सूरज की स्थिति में आने वाले बदलावों तक के बारे में सवाल पूछे। हुआना ने हरेक सवाल का जवाब दिया। जब विद्वान पूछ चुके, उन्होंने हामी में सिर हिलाए। हुआना मुस्कुराई और उसने कहा, जी हाँ, लड़कियाँ भी कातने सीने के अलावा भी कुछ कर सकती हैं। हम अध्ययन कर सकती हैं और हम जो जानती हैं उसे सिद्ध भी कर सकती हैं। वायसराय की पत्नी ने उसे गले लगाया और एक सुंदर गुलाब भेंट किया। हुआना को महल में रहना अच्छा लगता था और उसे वहाँ बनाए अपने दोस्त भी पसंद थे, पर वह और सीखते जाना चाहती थी। उसे सोचने और पंख से बनी अपनी कलम से लिखने के लिए एकांत चाहिए था, सो उसने नन बनने का फैसला किया। उन्होंने अपना नाम इनेस दे ला क्रूज़, क्रॉस या सलीब की इनेस, रख लिया। उन्हें कॉन्वेंट की शांति भाने लगी। उन्होंने अपने निजी किताब घर में तमाम किताबें जोड़ी, जब तक कि वह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा किताब घर न बन गया। अपने लंबे चोगे में वे दुआ करती, अध्ययन करती, खत लिखती, धर्म गीत, नाटक व कविताएं लिखती। उनके दोस्त उनसे मिलने आते। वे उनके साथ हंसती बतियाती, पहेलियाँ पूछती। यह लो सोर सिस्टर, हुआना इनेस, उनकी एक अच्छी मित्र ने एक दिन कहा, यह दोनों अमेरिकाओं की एक प्रमुख कवियत्री की किताब है। सोर हुआना ने बड़े आराम से किताब पर लिपटा कागज खोला। मुख पृष्ठ पर उनका ही नाम था। उन्होंने किताब दोनों हाथों में थाम दिल से चिपटाई। उस रात सोर हुआना ने अपने किताब घर में अपनी लिखी किताब भी जोड़ी।